Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 14 listopada, minęła piąta. Trójkowy budzik. Dumplings i raj. No, taka pogoda to jak w raju. Tak sobie pomyślałem, bo pani Kasia, nasza korespondentka, informuje z warszawskich Bielan, obecnie plus 10 stopni, a w autobusie szalony kierowca włączył ogrzewanie. Ludzie to mają wyobraźnię. A gdyby podać tak numer linii albo numer boczny, to może byśmy byli jakoś w stanie wpłynąć. Nie mówię, że nie, ale najczęściej, jeśli kursuję czy podróżuję komunikacją, no dajmy na to miejską, to jednak słyszę, że chyba kierowcy niekoniecznie słuchają Trójki właśnie. A może się mylę, bo jednak z szoferki słychać takie unc, to raczej chyba nie. Ale może, jeśli tak, to jesteśmy w stanie jakoś wpłynąć. Plus 10 na zewnątrz. A z ogrzewaniem

Ale to tłumaczy fakt, że bieganie uzależnia. Banan, czekolada spożyta, start, kwadrans po nieparzystej, to od pana Remka Żyrardów. Szczęściarz, rówieśnik trójki na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Nie biegający, ale jednak biegł się po robocie chodzący. Pan Stefan z Mielca też jest z nami. Ponoć dziś cień paralaksy. To w nawiązaniu do wczorajszego paralaksa, także proszę pozdrowić. 10 minut po godzinie 5. Co dziś przed nami? Z zagranicy najpierw. W drugim dniu wizyty w Waszyngtonie minister obrony będzie prowadził kolejne rozmowy w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Tym razem będą to rozmowy z przedstawicielami kongresu, a dwudniowa wizyta szefa MON w Waszyngtonie zbiega się z organizowaną przez ambasadę uroczystością z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Minister był honorowym gościem tej uroczystości. Parlament Europejski zagłosuje dziś nad ramami finansowymi na lata 2021-27. Europosłowie muszą pogodzić niższe dochody po wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty z zapowiadającymi się nowymi wydatkami związanymi m.in. z bezpieczeństwem czy kryzysem migracyjnym. Wśród propozycji uzupełnienia braków w budżecie znalazło się m.in. podniesienie składek pozostałych państw członkowskich czy zwiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej przez nowe podatki dla dużych przedsiębiorstw czy od wykorzystania tworzyw sztucznych. Wstępne porozumienie w sprawie Brexitu będzie tematem nadzwyczajnego posiedzenia brytyjskiego rządu. Brytyjska premier Theresa May zwróci się do ministrów o jego akceptację. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem członkowie gabinetu mieli już okazję zobaczyć wstępny tekst umowy z Unią Europejską liczący około 500 stron, a dziś w Brukseli Narada Ambasadorów z unijnych krajów poświęcona właśnie temu wstępnemu porozumieniu w sprawie Brexitu. W Bari na południu Włoch koncertem muzyki Fryderyka Chopina rozpocznie się Tydzień Kultury Polskiej. Imprezę w związku ze stuleciem niepodległości organizują Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Apulii. Włoski reżyser Roberto Giordano pokaże spektakl Trzecia Matka Warszawskiego Getta o Irenie Sendlerowej. A Tydzień Kultury w Bari zakończy się w niedzielę. Zakończy się mszą ku uczci świętego Jana Pawła II z okazji przypadającej w tym roku 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Z kraju Trybunał Konstytucyjny ma dziś o 10 ogłosić wyrok w sprawie zniesienia limitu składek na ZUS. Przygotowany przez resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej regulacje znoszą limit rocznego przychodu w wysokości 30 przeciętnych pensji, który to zwalnia z opłacania składek emerytalnych i rentowych. A między 9 a 14 na terenie województwa mazowieckiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Będzie to próba systemu wczesnego ostrzegania. Służby wojewody mazowieckiego informują, że to element ćwiczenia i apelują, by nie podejmować żadnych czynności. Ogłoszenie alarmu będzie zwiastował 3-minutowy modulowany dźwięk syren. Odwołanie alarmu nastąpi przez 3-minutowy ciągły dźwięk syren. Poprzedni trening systemu został przeprowadzony 1 sierpnia w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. A dziś na terenie województwa mazowieckiego między 9 a 14. To element ćwiczeń. Nie podejmujemy żadnych czynności. Poza służbami prasowymi wojewody mazowieckiego informujemy i podpowiadamy. Ta z naszego radiowego ogródka wieczorem zostaną przyznane nagrody dla najlepszych reportażystów radiowych i telewizyjnych. Uroczysta gala odbędzie się o 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, a podczas gali zostaną ogłoszone wyniki konkursów 14 ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiory, Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Wieczór uświetni występ Stanisławy Celińskiej. Gdzie tamten czas, życia smak, gdzie uroki młodych lat? I gdzie są ślady dziecięcych stóp? Rodzinny stół, zapach świąt, tak mi bardzo tego brak. Wiem, że nie wróci to nigdy już. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie, nowy dzień, wszystko może zmienić się. Więc już się nie martw, nie będzie źle. Przeszłości głos groźny jest, niepokoi ciągle cię, kładzie się cieniem na życie twe. Zabiera tlen, dusisz się i już tak nie możesz żyć i musisz przeciąć tę czarną nić. trudny dzień, wspomnień dzień przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk, a potem śnie nowy dzień. Wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Dookoła świat musisz go gonić, zrównać z nim krok. Nie możesz już patrzeć w tył, bo przed tobą jasne dni. Za sobą zostaw cienie i mrok. Trudny dzień, wspomnień dzień przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień. Wszystko może zmienić się, więc już się nie martw. Nie będzie źle. Szesnaście minut po godzinie piątej szeleścimy prasą. Zaczniemy od Pulsu Biznesu. Jeden z największych dystrybutorów obligacji GetBacku zamknie podwoje. Tego chce nadzór finansowy na dzień przed walnym zgromadzeniem Polskiego Domu Maklerskiego, w trakcie którego ma być głosowana uchwała o rozwiązaniu spółki i powołaniu jej likwidatorów. Komisja Nadzoru Finansowego praktycznie przesądziła o wyniku głosowania. KNF uderzyła w Polski Dom Maklerski. To ten Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że szef KNF Marek Chrzanowski poinformował, że składa dymisję spełnionej przez siebie funkcji. Jak dodał, czyni to z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa. Premier przyjął dymisję szefa KNF. To jedynie rozsądne rozwiązanie w tej sytuacji. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. No i jeszcze Rzeczpospolita. Tu czytamy, że negocjatorzy Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej uzgodnili tekst warunków wyjścia kraju ze wspólnoty, ale to nie jest jeszcze oczekiwany od 2 lat deal, który ma określić reguły Brexitu. Brexit gra przechodzi z Brukseli do Londynu. Tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. 3 tematy z 3 tytułów. Króciusieńko zapowiadamy, a więcej z prasy przed godziną 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 17 po 5. Muzyczne kalendarium. To już za kilka chwil. A wcześniej także korespondencja od państwa. Przypomnę adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-ową. budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3 oraz 71335. Kto na nas słucha? Tradycyjnie, skoro świt między innymi od pani Kasi. No i z zapowiedzią także tego, że za tydzień koncert pani Stanisławy w Toruniu. Życzymy udanego. Warszawski motorniczy. W sprawie ogrzewania pozdrowić proszę naszego zleceniodawcę. Niestety tam logika nie znajduje zastosowania, a premia dla obsługi pojazdu na święta się przyda. Za nieprawidłowe wykonanie zlecenia grozi nam odebranie jej, tejże właśnie premii. No, to ciekawa sprawa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zdaje się, że chyba 6. punktualnie dziś. Pan Krzysztof z Łodzi podpisuje listę obudności. Tam tylko 4 z plusem. No i nie pada. Przynajmniej na razie. Bardzo dziękujemy także za obudność pana Oskara z Poznania. Dziękuję za muzykę. Jakoś tak postawiła na nogi. No staramy się jak możemy. Tutaj w naszym skromnym budzikowym gronie. Sygnał od pana Sebastiana z Fioni. Poranek na Fyn z 8. Zachmurzone niebo, co zwiastuje piękną pogodę dziś. Taki domorosły, ale jednak zagraniczny synoptyk. Bawi się w prognozowanie pogody także pan Sebastian. Ale jak się mieszka dłuższy czas, to rzecz jasna już człowiek potrafi odszyfrowywać, co tam na niebie się dzieje, także na tym duńskim. 19 po 5. Gramy. To Dawid Podsiadło z listy przebojów trójki. Nie ma fal. pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo falnie na fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. W jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdziesz. Ostatnim jak dotychczas 1919 notowaniu listy przebojów trójki bez zmian i na pierwszym Riverside pozostają i Dawid Podsiadło na miejscu drugim. No ale kolejne notowanie, przypomnijmy, samo się nie zrobi. Polecamy i zapraszamy najłatwiej głosować z naszych stron internetowych. Sucho z codziennej trasy, Grodzisk, Babi Most, Przemęt to od pana Maćka, plus 7, dobre informacje, 7 w plusie też od pani Joanny spod Konina, pozytywy, przestało się ślimaczyć, znaczy się padać. No i to jest, człowieku, pozytywne myślenie. Serdecznie gratulujemy. Pytanie do pana Remka, biegacza żyrardowskiego. Czy to już wystartował? No, pamiętamy raport. Start kwadrans po nieparzystej. No to już od ponad 10 minut w trasie. Lecimy z tym porannym bieganiem. Dobrze. I jeszcze z piaszczystego kraju, choć teraz zalanego deszczem. Codziennie rano budzimy do życia. Tamże właśnie pana Zbyszka. Dziś już pobiegane i za chwilę czas do pracy. Pozdrowienia otrzymujemy z Kuwejtu. Bardzo pięknie dziękujemy. Jeszcze pan Marcin. Grzać, bo zimno. Także w komunikacji miejskiej. No jeszcze znalazłem jeden artykuł. Co prawda nie o autobusach, bo od tego się zaczęło, ale motorniczy napisał i o tramwajach warszawskich, też z Pulsu Biznesu. O tym, że miejska spółka obiecała pracownikom wyższe pensje. Drożej płaci za prąd i materiały. Obawia się też, że oferty wykonawców planowanych inwestycji przekroczą kosztorysy. Plan inwestycyjny tramwajów warszawskich ma aż 5 punktów. Przewiduje zakup nowego taboru, remont i unowocześnienie eksploatowanego, inwestycje w rozbudowę infrastruktury, rozbudowę zaplecza utrzymaniowego i serwisowego oraz zakup maszyn i urządzeń. Jak mówi szef tramwajów warszawskich, planujemy zakup 123 tramwajów plus 90 w opcji, jeśli znajdziemy finansowanie. Tak mówi Wojciech Bartelski, prezes tramwajów warszawskich na łamach dzisiejszego Pulsu Biznesu. No więc jednak ogrzewanie może i mniejsze, bo więcej za prąd trzeba zapłacić także i za pozostałe materiały. Odkładamy to na bok. Sięgamy do muzycznego kalendarza. Otóż 25 minut po godzinie 5 i wspominamy Jana Kaczmarka, satyryka, aktora kabaretu Elita. Zmarł 11 lat temu. Jeziora pozornie są takie cudowne, gdy lekka przykrywa je falka. Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. 2 metry pod tobą w bagiennej głębinie bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa. Tam szczupak bandyta poluje na lina i okoń się czai na żabę. Sandacz na płotkę swój parol zagina, węgorz się wpija w doradę. Tam rak wodny żulik dopadłszy robaka, zamęcza go w sposób haniebny. Sum goni pędraka, leszcz męczy ślimaka, liczą się tylko zęby. A w górze słoneczko i miły zefirek, i zielsko rozrasta się zielsko. Na zielsku nenufar, a nad nim motylek z tą swoją słodyczą anielską. I można by całkiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą. Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość, że w głębi panoszy się licho podstępne krwiopicze zgryźliwe nerwowe. Siedząc w kopieli niemiłej i mętnej, knując swe plany niezdrowe, zżerają się stare bezzębne sielawy, wzajemnie nad sobą się pastwiąc. Zaś w nocy, gdy wszystko to niby zasypia, rdza zżera stare żelastwo. Rdza zżera stare żelastwo. Żelastwo stare zżera rdza. Tak, zawsze jest taka pokusa, żeby powtarzać z panem Janem Kaczmarkiem właśnie tę końcówkę. I zawsze się człowiek jakoś tak, niekoniecznie nawet w związku z tym, że wcześniej rano aparat gębowy nierozruszany, wykopertnie. Wspomnienie artysty zmarłego 11 lat temu. Pora na pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Druga część kalendarza także uzupełnionego, także to wieści z pola muzycznego, ale po kolei. W 1831 roku zmarł Georg Wilhelm Hegel, niemiecki filozof, twórca klasycznego systemu idealistycznego, autor dzieła m.in. Fenomenologia ducha, także Nauka logiki oraz Encyklopedia nauk filozoficznych. Hegel zmarł 187 lat temu. W 1840 urodził się Claude Monet, francuski malarz, jeden z głównych twórców impresjonizmu. Zmarł w 1926 roku. 111 lat temu urodziła się Astrid Lindgren, szwedzka pisarka, zaliczana do klasyków literatury dla dzieci. 111 lat temu także urodził się Władysław Kopaliński, językoznawca, tłumacz, autor słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, także autor słownika wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. Zmarł w roku 2007. 110 lat temu Albert Einstein przedstawił pierwsze sprawozdania na temat teorii kwantowej światła. Rok 1908. A muzyczny kalendarz to rok 1966. 52 lata temu zespół The Doors podpisał z wydawnictwem Elektra kontrakt na 7 albumów. Muzycy zespołu chcieliby pierwszym singlem był Break On Through. W końcu zmieniono słowa, by kawałek można było emitować w radiu. A niektórzy znawcy tych właśnie dziejów muzyki i twórczości Doorsów wiedzą, o jakie słowa chodzi. Można się wsłuchać także w tym nagraniu w muzycznym kalendarzu, przypominając właśnie datę podpisania kontraktu Doorsów, a było to 52 lata temu. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Thank you. Dorsi w muzycznym kalendarzu, a na budziku już po 5.30, zatem czas na prognozę pogody. Silna grupa bydgoska dziś na słuchu. Bardzo się cieszymy. Między innymi pan Jacek informuje, że w Bydzi za oknem 8 stopni i kawa już gotowa. Sygnał także od pana Jacka. Gorąco pozdrawia z trasy Warszawa-Bydgoszcz w sobotę. Koncert grupy Nightwish w Krakowie. Tak, zapowiadamy. Jeszcze o tym będziemy mówić. I jeszcze pan Roman zdziwiony, jak to wschód przed godziną 7. No tak, jeszcze ciemno za oknami. Plus 5 na zegarze w Przemyślu. Na zegarze. No tak. Sygnały od państwa mile widziane, także w sprawach tych pogodowych. A dziś ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami, choć też miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. To deszcz, bo wysoko w Karpatach popada śnieg. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, ciśnienie rośnie. Na zegarze dziś 5 stopni na Podhalu, w Kotlinach Sudeckich 8, w pozostałych regionach, między innymi na Suwalszczyźnie do 8-9 stopni, podobnie na południowym wschodzie. W większości regionów dziś dycha, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do stopni 11. Tyle od pana od pogody. Wracamy do muzyki i do muzycznego kalendarza. Wspomnienie muzyczne sprzed lat. No i okazja do tego, by zrobić troszkę głośniej. Nie wiem, co na to sąsiedzi, już kilkukrotnie podejmowaliśmy próby negocjacji, nie chcieli słuchać trójki, no to jak się nie da po dobroci, to trzeba wolumę gałkę w prawą stronę i będzie dobrze. Down. urodzinowo w muzycznym kalendarzu Bon Jovi, a to dlatego, że dziś Alec Jonesak, basista formacji, kończy 66 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pan Paweł z Trójkowej Ptaszkowej, kod pocztowy 33333, informuje, wieje i leje na termometrze 7 stopni. Radio gra głośno, bo jak nie lubić odgłosów paszczowych grupy Bon Jovi. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pani Kasi i wyjaśnienie dotyczące Bydgoszczy. Pracowici bydgoszczanie i same ranne ptaszki. Bardzo dziękujemy. Także książka skargi i zażaleń od naszego słuchacza biegacza. Nikt nie informował, że w nocy padało. Nogi mokre, trzeba zmienić podeszwy na zimowe. To informacja, podpowiedź dla pozostałych biegaczy. Czuwaj. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał od pana Maćka, także budującego klimat naszej budzikowej rodziny, o tym, że na Mosornym przy potoku 8 i 9 budzikowy duży pies je swój posiłek i słucha ze mną Trójki. Miłego dnia życzy pan Maciek w oczekiwaniu na mierzenie grubości pokrywy śnieżnej. No jeszcze od pana Przemka, kończącego składanie zielonego auta po oklejaniu. Jestem ciekaw, czy po oklejaniu zielone, czy przed oklejaniem. Takie rzeczy można robić na przykład. Kościan 6 stopni to od pana Przemka. I jeszcze sygnał od pana Konrada ze Szczecinka, podpisującego listę obudności. Chyba za oknem ostro wieje. Tak właśnie, zamiast mgieł mamy opady deszczu i chmury, a do tego także wysoko w górach śnieg. Jeszcze wyjaśnienie dotyczące ogrzewania w autobusach. Tu z pomocą pan Grzegorz z zajezdni w Sosnowcu. Co do ogrzewania w autobusach, kabina pasażerska jest sterowana automatycznie, a sterownik ogrzewania jest ustawiony na 20 stopni. I w przypadku takim jak dziś będzie włączał ogrzewanie. Latem, gdy temperatura jest powyżej 22 stopni, włącza klimatyzację. Kierowca nie ma możliwości zmiany. Pozdrawia pan Grzegorz, pracujący przy autobusach w zajezdni w Sosnowcu. Czyli jak za oknem teraz mamy plus 10, to się powinno... A nie, nawet jak otworzy drzwi, no tak, to będzie jednak przygrzało. To ma pan rację. To tak, to nie, to oczywiście, tu pan ma rację. Za 22 minuty szósta. Wracamy do muzycznego kalendarza i do urodzin. 52 lata kończy dziś Joseph Ron Simons, muzyk i jeden z założycieli Run DMC. Yeah. Budzikowe kalendarium muzyczne. Na koniec urodzinowa, rocznik 72, Douglas Payne, basista szkockiego zespołu Travis. Także z najlepszymi życzeniami na 46. urodziny. Tym zamykamy dzisiejszy muzyczny kalendarz, a jeśli chodzi o ogrzewanie w autobusach i tramwajach, mówiłem o tym, że prąd drożeje i tak sobie pomyślałem, że skoro drożeje, to może mniej o tym z tym ogrzewaniem właśnie. I pan Jacek podpowiada, ogrzewanie przy kosztach tramwajów czy autobusów to naprawdę niewielki ułamek procenta. Bardzo pięknie dziękuję także i za wyjaśnienie. No rzeczywiście przy tym wszystkim w tramwajach na przykład to faktycznie ogrzewanie to ułamek procenta, jak pan to pisze. 12 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze mądrość ludowa od pani Jani z Gliwic. Co my dziś mamy? Mamy listopad. Jeśli kret w listopadzie jeszcze ryje, na nowy rok komar wpadnie w bryje. Co myślałem, w bryle, ale nie, no niech będzie, że w bryje. Trzymamy się tego i bardzo dziękujemy za kolejny odcinek mądrości ludowych właśnie. Jak zwykle o tej porze, kątcik z muzyką country przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville.